कलम से चाहता हूँ। एहसास लिखेंगे लिखेंगे हम अपनी मोहब्बत का, हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। दिल की कलम से धड़कन